jedzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, czwartek, 20 lipca, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe w Katowicach, poprzednie były rok temu w Pradze. Ataki na Odessę i niszczenie magazynów ze zbożem to barbarzyńskie działania, alarmuje szef unijnej dyplomacji. Rozpoczynają się zapisy na najstarszą warszawską pielgrzymkę. Idzie na Jasną Górę od ponad 300 lat. Za godzinę polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe w Katowicach. Premiera Petra Fiale na rynku w Nikiszowcu powita premier Mateusz Morawiecki. Konsultacje zaplanowano w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Główne tematy konsultacji dotyczyć będą energetyki, rozwoju infrastruktury oraz obronności. Będzie także dyskusja o ochronie naszych granic przed nielegalną migracją. Szefowie obu rządów omówią bieżące tematy dwustronne, a także kwestie regionalne i europejskie. Przyjrzą się wyzwaniom związanym z gospodarką i rynkiem unijnym. Omówią kwestie finansowe oraz potencjalne zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które są aktualnie dyskutowane na forum unijnym. Poruszone zostaną także zagadnienia transportu, polityki regionalnej, spraw społecznych, rolnictwa, cyfryzacji czy edukacji. Konsultacje polsko-czeskie odbywają się już po raz ósmy. Poprzednie odbyły się w czerwcu zeszłego roku w Pradze. Relacjonowała Joanna Opas. Barbarzyńskie działanie, tak szef unijnej dyplomacji Josep Borrell skomentował ataki prowadzone trzeci dzień z rzędu przez Rosjan na Odessę i niszczenie magazynów ze zbożem. Ta sprawa jest jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Brukseli. Mają oni się połączyć za pomocą wideo z szefem ukraińskiego MSZ-u, a także z amerykańskim sekretarzem stanu. Beata Płomecka. Rosjanie nie tylko wycofali się z umowy zbożowej, która ułatwiała wywiezienie ziarna z Ukrainy, ale teraz także niszczą to zboże, powiedział szef unijnej dyplomacji. To jest barbarzyńskie działanie. Sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. To doprowadzi do olbrzymiego kryzysu żywnościowego w świecie. Na dzisiejszym spotkaniu ministrowie mają także mówić o wspieraniu wojskowym Ukrainy przez dłuższy czas. Szef unijnej dyplomacji chce stworzenia osobnego funduszu na ten cel. Josep Borrell nie chciał mówić o szczegółach. Ja widziałam dokument przygotowany na dzisiejsze spotkanie, w którym napisano, że Unia miałaby przeznaczać 5 miliardów euro rocznie do 2027 roku. Czyli w sumie 20 miliardów euro byłoby przeznaczanych na zwrot kosztów ponoszonych przez kraje dozbrajające Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Charków zaprasza polskie firmy do udziału w odbudowie miasta. Jak zaznaczył mer tej metropolii i Horterechow, inwestycji potrzeba właściwie w każdym sektorze. Ukraiński samorządowiec mówił o tym podczas warszawskiej konferencji Europe, Poland, Ukraine, Rebuild Together. A po szczegóły sięgamy do Karola Darmorosa. Rzeczywiście Charków to jedno z najmocniej doświadczonych wojną miast, ale jak podkreślał Ihor Terechow, to także ukraińskie centrum IT i ważny obszar przemysłowy. Mer Charkowa zapewniał, że inwestowanie w jego miasto się opłaca. Ja mam taką wielką nadzieję. Mam ogromną nadzieję, że po tej konferencji będziemy mogli zorganizować przyjazd przedsiębiorców z Polski, żeby oni na własne oczy przekonali się o potencjale miasta i żeby przeprowadzili też pierwsze rozmowy. Potencjał miasta, dla tego, żeby oni prowadzili pewne rozmowy. A już teraz na Ukrainie działalność prowadzi ponad 600 polskich firm, a zainteresowanych odbudową jest około 2,5 tysiąca. Karol Darmoros, dziękujemy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że stacja TVN24, a także lider Platformy Obywatelskiej wykorzystują sprawę pani Joanny, młodej kobiety, która zażyła tabletkę wczesnoporonną, do prowadzenia gry politycznej. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że narracja medialna w tej sprawie odbiega od policyjnych ustaleń. Narracja tej telewizji jest inna niż fakty, o których mówi policja. Policja została wezwana nie w sprawie dotyczącej aborcji, tylko w sprawie dotyczącej targnięcia się na życie, czy też zapowiedzi popełnienia samobójstwa. No więc tu są zupełnie inne fakty niż narracja tworzona. Sprawę sprzed 3 miesięcy obszernie opisały media, m.in. stacja TVN24. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała młodej kobiecie telefon i laptopa. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. W sprawie postępowanie prowadzi krakowska prokuratura. Rozpoczynają się zapisy na 312. warszawską pielgrzymkę pieszą, nazywaną paulińską. Pątnicy wyruszą na Jasną Górę 6 6 sierpnia. Zapisywać można się przez stronę internetową stacjonarnie i podczas trwania pielgrzymki, mówi jej kierownik Paulin ojciec Krzysztof Wendik. Zapisy ruszają poprzez stronę internetową warszawa.paulin.pl w zakładce pielgrzymka i potrwają do 2 sierpnia. I potem stacjonarne 3 sierpnia się zaczynają tutaj w Dolnym Kościele na Długiej w Warszawie i potrwają do późnych godzin wieczornych 5 sierpnia. Oczywiście podczas pielgrzymki też się można zapisać, jeżeli ktoś idzie z jakiejś miejscowości, która jest po drodze niejako. Warszawska pielgrzymka piesza wyrusza na Jasną Górę nieprzerwanie od 1711 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak nie pada, to padać będzie, chociaż w Warszawie akurat przestało. Będą też burze, nawet takie z gradem. Jeżeli chodzi o sytuację nad morzem, to Świnoujście i okolice są miejscami, gdzie uda się wypocząć nie moknąc dzisiaj. Gorąco ponownie, jak zapowiadają synoptycy od poniedziałku, a dzisiaj od 19 stopni w Koszalinie, przez 22 w Warszawie, do 24 w Krakowie i w Rzeszowie. Do trzeciej. 6 minut po 12. Radek Nałęcz, który prowadził program przed 12, jeszcze do nas zajrze. O grach komputerowych opowie, o nowościach w cyklu Samograj. My natomiast, proszę państwa, pogramy państwu dobrą muzykę na większe przejaśnienia od środka w ten pochmurny na ogół dzień. Krzysztof Sagan, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski, a za kilka minut, proszę państwa, na antenie Trójki, to dopiero będzie niezły cyrk. Przeniesiemy się do Lublina. Dzień dobry. Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, 15 minut po 12. Idealny wstęp do rozmowy Say Something. No to przenosimy się do Lublina. Dzień dobry, bo jest gość w Trójce, pani Iwona Kornet. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani dyrektorem jakiego festiwalu, tak można to nazwać, czy niekoniecznie? Można tak nazwać, jestem dyrektorem festiwalu Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie. W Lublinie. Kiedy się ten karnawal zaczyna? Karnawal zaczynamy w przyszły czwartek, 27 lipca. Potrwa do niedzieli, 30 lipca. 4 dni wypełnione sztuką cyrkową. Czyli właśnie, zapowiada się w Lublinie w przyszłym tygodniu niezły cyrk. Proszę mi powiedzieć, ponieważ rozmawialiśmy poza anteną. Ja od dziecka jestem trochę do cyrku uprzedzony, ponieważ jakieś popisy klaunów nigdy i te żarty mnie nie interesowały, a poza tym również wykorzystywanie i tresura zwierząt. Proszę mnie przekonać, że warto w przyszłym tygodniu do Lublina przyjechać i co to jest sztuka nowego cyrku? No właśnie, Karnawał Sztuk Mistrzów jest zupełnie czymś nowym i przełamuje te stereotypy i skojarzenia z takim cyrkiem, którym właśnie pamiętamy z dzieciństwa, z tradycyjnym. Współczesny cyrk oczywiście czerpie z tej tradycji cyrkowej, ale jest ten język już zupełnie odmienny i nie spotkamy tutaj tresury zwierząt, bynajmniej nie w takiej skali i w takim stopniu, jak to miało miejsce właśnie w tradycyjnych cyrkach. To właśnie nowy cyrk odcina się od tego typu praktyk. Zdecydowanie w centrum jest tutaj człowiek, ludzkie ciała, umiejętności, pomysły, kreatywność, ale też nie tak jak w tradycyjnym cyrku, gdzie artysta wykonuje jakąś sztuczkę, numer, ukłon, brawo. Tutaj jest to narzędzie ekspresji artystycznej. Te techniki cyrkowe wykorzystywane są bardziej w sposób teatralny. Służą do opowiedzenia jakiejś treści, historii i jest to bardzo świeże i odkrywcze dla jakby kultury sztuki, gdzie już wydaje nam się, że w teatrze, w sztuce wszystko widzieliśmy, to ten język cyrkowy wnosi nową jakość i jest też bardzo multidyscyplinarny, gdyż artyści cyrkowi, to możemy powiedzieć artyści totalni, oni bardzo często są świetnymi akrobatami, mają świetną technikę, żonglują, wykonują niesamowite czynności, przy okazji są muzykami, aktorami, bo klaunada to jest też część aktorstwa. Więc to wszystko robi niesamowite wrażenie i przede wszystkim, co jest ważne, taki cyrk no, nie stawia barier. Jest on interesujący i dla dzieci, i dla dorosłych, dla osób, które są bardziej obeznane w kulturze sztuce i znajdą w tych opowieściach głębsze treści, a dla kogoś po prostu, kto doraźnie korzysta z oferty kulturalnej, same te sztuczki i popisy są już czymś zachwycającym. Proszę mi powiedzieć, ale te przedstawienia nie będą jakieś zamknięte w jakimś namiocie czy w jakimś budynku, prawda? One, to wszystko wyjdzie do ludzi, na ulicę. Karnawal to jest czyste szaleństwo w mieście. My opanowujemy praktycznie całe centrum miasta, Stare Miasto i Śródmieście, gdyż program jest bardzo zróżnicowany. Złożone mamy ponad 100 pojedynczych punktów programu, 20 różnych propozycji artystycznych. Większość oferty to są bezpłatne pokazy uliczne solistów, tak zwanych baskerów, ale też większych grup, które prezentują spektakle uliczne z wykorzystaniem właśnie dyscyplin cyrkowych. To jest żonglerka, akrobatyka, klaunada, elementy tańca z ogniem. Także od rana do wieczora ciekawe wydarzenia uliczne. Oczywiście jest też blok bardziej artystyczny. Są spektakle, które prezentujemy w namiocie cyrkowym i na scenie teatralnej. I te spektakle są biletowane. Proszę powiedzieć, na co szczególną uwagę warto zwrócić? Czy są takie jakieś przedstawienia, które jak się przyjdzie, to zrobią piorunujące wrażenie? Ja myślę, że w ogóle samo uczestnictwo w karnawale, ludzie się zakochują w tym festiwalu, ponieważ artyści cyrkowi i cała ta atmosfera, która panuje na festiwalu, naprawdę udziela się również widzom. To jest trochę świat na opak. Przechodzimy z jednego placu do drugiego, gdzie co chwilę poznajemy nowego artystę, więc już taki spacer uliczny jest bardzo atrakcyjny. Dodatkowo mamy highlinerów, którzy spacerują po taśmach rozwieszonych między budynkami Starego Miasta, co też robi ogromny ogromne wrażenie. No ale przede wszystkim w tym roku mamy taką wyjątkową rzecz, czyli dwa duże widowiska. Takie rzeczy bardzo rzadko można w Polsce zobaczyć. Duże produkcje cyrkowe, gdzie na Placu Zamkowym w piątek i w sobotę będziemy oglądali kilkunastu akrobatów z Francji. To jest spektakl, w którym jest i muzyka, i elementy cyrkowe. Jest to taka zwariowana komedia omyłek, a wszystko dzieje się na jeżdżącej na czepie wielkiej ciężarówki. Także niesamowicie widowiskowe przedstawienie, również przedstawienie na Placu Litewskim, Nautilus, ogromne marionetki, light show, elementy ogniowe, nocny, ciekawy, bardzo też widowiskowy spektakl, na który zapraszamy. Dla widzów z teatralnym zacięciem, którzy już naprawdę znudzili się tym, co widzą w teatrze, szczególnie polecamy spektakle w namiocie cyrkowym. To są artystyczne propozycje, gdzie artyści są na granicy wytrzymałości ciała. Jest artystka kontorsjonistka. Kontorsja to jest, potocznie mówimy, że to kobieta guma, ale tylko przy pomocy swojego ciała opowiada i tworzy postaci, które naprawdę zdumiewają, że można coś takiego z ludzkim ciałem zrobić. Podobnie będzie można pośpiewać wyginam śmiało ciało, tak przy okazji, dopingując artystę. Troszkę tak, ale no to też są takie bardziej poważniejsze tutaj treści, trochę dotykanie takich ważnych problemów, jak ekologia na przykład. Mamy też spektakl w lesie, po dubelskim Starym Gaju, gdzie grupa norweska Acting for Climate też w sposób taki przypisany ściśle nowemu cyrkowi chce też zwrócić uwagę na tak ważne rzeczy jak środowisko i ochrona naszej planety. Ale przede wszystkim, proszę powiedzieć, to jednak ciekawość, emocje i przede wszystkim jednak uśmiech, prawda? Uśmiech, to już przede wszystkim można się tutaj i pośmiać siebie i z innych i nabrać dystansu, bo to jest też niesamowite. To jest szczególnie ważne. Artyści uliczni, oni bardzo kochają wciągać publiczność, widzów do swoich spektakli. Tu trzeba naprawdę być zdystansowanym do siebie, ale nasi widzowie też to kochają, czekają na to, że staną się częścią przedstawienia. Naprawdę czuć, że ludzie troszkę odpinają wrotki i troszkę inaczej podchodzą do tej codzienności, dają się porwać takiej energii swoistego karnawału. Także jest to fajne przeżycie. Czyli karnawał sztuk mistrzów jak najbardziej polecamy w Lublinie od przyszłego czwartku aż do niedzieli, tak? Tak, serdecznie zapraszamy. Pani Iwona Kornet, dyrektor karnawalu, tak? Sztuk mistrzów. Tak, brawo. Była gościem Trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. A gramy sobie teraz, skoro o Lublinie była mowa, no to dwóch dżentelmenów z Lublina, Piotrek i Wojtek Cugowscy w towarzystwie Edyty Bartosiewicz w Trójce nad przepaścią. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył i dzieli nas już najlitsza ze ścian i znów nie ufasz mi i nic nie jestem wart i nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie, ja tylko znów chcę cię mieć przy sobie. Mnie, czy chcesz, bym udawał,

Wakacyjny utwór, który zdecydowanie zdejmuje ciężar. The Rembrandts w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut do 13. To co? Pogramy trochę? Tylko właśnie, w co? Radek Nałęcz poleca. Samograj. Jak ten czas szybko leci. My tu gadu gadu, a w kalendarzu już prawie koniec lipca. W dzisiejszym Samograju tradycyjnie pod koniec tygodnia przyglądamy się nowościom ze świata gier wideo. Radosław Nałęcz, zapraszam. Przegląd zaczynamy od produkcji o dość trudnym do zapamiętania i wymówienia tytule. Blasphemous doczekał się kontynuacji. Produkcja uznawana jest za pikselowe Dark Souls, z którego czerpie garściami. Platformówka typu Souls-like jest dobrym testem na cierpliwość, bo ekran z napisem nie żyjesz pojawia się dość często i wówczas należy powtórzyć poziom. Druga część utrzymana jest w pixelartowej stylistyce, która zbliża tytuł do gry retro. Z kolei wygląd przeciwników nawiązuje do motywów średniowiecznego chrześcijaństwa. Akcja toczy się w mrocznym świecie Ortodoksja, który jest opanowany przez zabobony i fanatyzm religijny. Co ciekawe, to gracze muszą sami ułożyć sobie historię ze wskazówek obecnych w otoczeniu. Kolejny tytuł wart uwagi to Viewfinder. Ta produkcja kradnie serca osób, które kochają robić zdjęcia. Mechanika polega na zabawie perspektywą. Na każdej z plansz należy tak ułożyć obraz, by utorować sobie drogę dalej. Dużym plusem są zagadki środowiskowe, które pozwolą ćwiczyć myślenie, spostrzegawczość, a także pobudzać wyobraźnię. Twórcy zmuszają do wykorzystania złudzeń optycznych oraz surrealistycznych elementów otoczenia. Co jeszcze czeka na graczy w lipcu? Twórca Mario, Shigeru Miyamoto, kolejny raz postanowił zauroczyć świat Pikminami. Te roślinkopodobne, kolorowe stworki będą musiały uratować kapitana Olimara. Czwarta odsłona gry to nadal strategia. W czasie rozgrywki należy wykorzystywać różne talenty grupy stworków, które walczą z przeciwnikami i rozwiązują zagadki. To, czego uczy ta seria, to m.in. wartość, jaka drzemie we współpracy. Parafrazując pewne powiedzenie, w Pikminach siła. To oczywiście nie są wszystkie premiery tegorocznych wakacji, ale o kolejnych tytułach opowiem Państwu już wkrótce. Samograj. 14 minut do 13, to teraz przenosimy się na planszę muzyczną Next Level i gramy dalej. Grupa Manchester. Co można robić słuchając Beatlesów? O tym w tekście. Zdecydowanie warto posłuchać. Niewierności twej zawsze bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zniszczyć twoje sny. Wolności swej dziś daj mi cześć. Nie ufam ci, ale lubię twoje włosy, plany cienkie papierosy. Gdzie i z kim? Wolność. lubię twoje włosy. Trzeci Polskiego Radia. Don't wanna lie.